तुझे हमेशा चाहूं, बस चाहूं, मैं चाहूं, तेरा दीवाना बन गया जाने मन। तुझे बताऊं कैसे, हाँ कैसे, मैं कैसे, तेरे लिए है पागल हर धड़कन। मेरे हंसी सनम आशा कर दे, अब तो मेरी मुश्किल।